राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज। कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058 21 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9 बजे गीता मंसूर का आश्रम राम। परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतमुखे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूर्वर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु सर्वकर्मेभ्यो नमः। महात्मने नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। गोविंद गोपाल जी देव राम महाराज आंखें मीचकर दांत भींचकर जबरदस्ती भगवान मेरे है और शरीर मेरा नहीं है ये बात मान लो। ये बात सही है। शरीर कोई भी प्राप्त होता है तो छूटता है और मिलता है छूटता है वो अपनी चीज नहीं होती अपने लिए भी होती अपनी नहीं है अपने लिए भी नहीं है। एक बहम है शरीर अपने लिए है अपने शरीर से काम करते हैं शरीर अपने लिए नहीं है। जड़ चीज सब दुनिया की सेवा के लिए रुपया पैसा चीज वस्तु दी है सब सेवा करने के लिए है अपने लिए नहीं है। सेवा का लाभ लाभ अपने होगा सेवा का लाभ अपने होगा चीजों से काम करने के छाती कड़ी करके यह मान लो कि भगवान है वो भगवान हमारे हैं और शरीर अथवा शरीर अपना नहीं है नहीं है नहीं है तीनों लिखा है शरीर अपना नहीं है नहीं है नहीं है। 84 पृष्ठ अब शरीर भी अपना नहीं है तो फिर अपनी चीज है क्या। जब शरीर नजीक से नहीं है ये भी अपना नहीं है तो अपनी चीज और है क्या। अपनी चीज कोई नहीं है संसार में। निश्चय कर लो अपने कोई चीज है ही नहीं इस बात से मेरी कोई चीज नहीं है मेरे को नहीं चाहिए दो बात है। मेरी चीज कोई नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए है जो चीज मानो प्राप्त में ममता न हो अथवा अप्राप्त की इच्छा न हो प्राप्त चीज में ममता न हो अप्राप्त की कामना न हो ये दो बात कर रही है अपना दो बात नहीं। अब प्रश्न है क्या सामने कोई चीज देख रहे हैं तो उसका असर पड़ जाता है ऐसा स्थिति में क्या करें। कोई चीज देख रहे हैं ना अच्छी लगती है प्यारी लगती है रुपया देखे पदार्थ देखे बहू देखे अच्छा लगता है तो कहते हैं असर को इतना आदर मत दो असर पड़े उसका आदर मत करो। अब भी भाई आवाज तो तेज है आप इतना आदर मत दो कोई वस्तु देखते हैं तो यह हमारे को अच्छी लगती है प्यारी लगती है इसको प्राप्त करने की इच्छा होती है तो ऐसा असर पड़ने पर भी भीतर से यह भाव होना चाहिए कि यह वस्तु हमारी नहीं है। वस्तु के असर का आदर न करके सच्ची बात का आदर कर संसार में कोई चीज हमारी नहीं है और किसी की इच्छा नहीं है जो है उसी ममता नहीं है और नहीं है उसकी इच्छा नहीं है, कामना नहीं है। ये दो बात पक्की हार कर लो, बहुत जल्दी उद्धार हो जाए, बहुत जल्दी। और इनको अपनी मान लो, फायदा कुछ नहीं हुआ। अपनी चीज मान लो, हमारी है घड़ी घड़ी हमारी है, कोई फायदा नहीं। फंस ना होगा, फंस जाओगे, ममताओं फंस जाओगे, कामनाओं फंस जाओगे, फायदा कुछ नहीं होगा। चीज पास में रहेगी नहीं, चीज तो रहेगी नहीं, और फंसना रह जाएगा, बंधन रहेगा, चीज रहेगी नहीं। ऐसा ही है कि वह वस्तु हमारी नहीं है, वस्तु के असर का आदर ना करो, सच्ची बात का आदर करो, असर को महत्व देकर साथ असली चीज को क्यों खो रहे हो, असली तत्व को क्यों खो रहे हो। असर पड़ता है तो रहेगी नहीं, कैसी कोई चीज वो साथ रहेगी नहीं, साथ रहेगी नहीं। प्राप्त है वो भी दे रहेगी, अप्राप्त है वो भी दे रहेगी। प्राप्त की ममता और अप्राप्त की इच्छा, तो प्राप्त अप्राप्त कोई चीज साथ रहेगी नहीं। आज को हृदय में पक्का विचार कर लो, आज से ही हृदय में पक्का विचार कर लो कि हम असुर को नहीं मानेंगे, असर पड़ जाएगा तो भी नहीं मानेंगे, ऐसा विचार कर लो। हरदम नहीं पड़ता, असुर हरदम नहीं पड़ता है, पर आप इसको स्थाई मत मानो, असुर को स्थाई मत मानो। औषधि पड़ता नहीं है, कभी पड़ता है कभी नहीं पड़ता है, अगर पड़ जाए तो ये आत्मस्वरूप मानो, हरदम नहीं पड़ता है, ये भूल है। जो पड़ता है वो भूल है, अपनी चीज नहीं है। अपने ना साथ में लाए ना साथ में ले जा सकते, साथ में रख नहीं सकते। सदा लखपति करोड़पतियों के धन है, वो हरदम साथ में नहीं रहता। वास्तव में आप शरीर नहीं हो, आप ये शरीर नहीं हो। शरीर 84 लाख छोड़ते हैं तो छोड़े बिना दूसरा शरीर धारण करेगा, तो हरे शरीर को छोड़ते ही हो। मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो चीज हमारी नहीं होती, हमारे लिए भी नहीं होती। ये नियम है, ये जो मिलती है बिछड़ जाती है, हमारी नहीं होती। बालपन में आपका शरीर था, वह आज नहीं है, पर आप व्यक्त वही है, आप तो व्यक्त वही है जो बालपन थे वही है, सही मिला नहीं है। इसलिए कृपा कर गए, आप असर को महत्व न दे, न प्राप्त हो, महत्व मत दो। सच्ची बात का असर पड़ना चाहिए, दूसरी बात का असर भी झूठा है, दूसरी बात का असर भी झूठा है। असर पड़ जाए तो उसको आदर मत दो। बस सच्ची बात यह है कि हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारे लिए नहीं है, हमारा नहीं है। बहुत साफ बात है ये, शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। हम ऐसे लाभ उठाएंगे, लाभ नहीं है। सेवा करो, सेवा से लाभ होगा, शरीर से सेवा, सेवा दूंदर होते, सेवा से शरीर से ही खड़गर करो, अरे वस्तु से भी जो वस्तु, वस्तु अभाव वस्तु देवो और शरीर खड़ करके सेवा करो। इसका फल हमारे लिए होगा, ये चीज तुम्हारे चीज सेवा के लिए ही है। बहुत साफ बात यही है, मुक्ति प्राप्त करने गए भगवान को अपने तरह चलने में सूर सूक्ष्म कारण कोई भी शरीर आप नहीं होते, परमात्मा की तरफ चलने में आप चलोगे, शरीर नहीं चलेगा, न सूर चलेगा, न सूक्ष्म चलेगा, न कारण शरीर चलेगा। आप मत हो, आप यश हो, आपका स्वरूप निराकार है, ये आपका स्वरूप नहीं है, ये थोड़ी पैरी हुई है, ये सही है, आपका नहीं है, आप निराकार हो, परमात्मा का अंश हो। अरे परमात्मा ही अपना है, अरे परमात्मा की आवश्यकता है, इच्छा संसार की है, आवश्यकता परमात्मा की है। शरीर कुटुंब के लिए, किन लिए? कुटुंब के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए। समाज अपना भाई बंधु कुटुंबी समाज है और ये लिए है, और शरीर समाज के लिए है वो संसार के लिए है, आता है हमारे लिए काम आता ही नहीं। कुटुंब काम आ रहा है और समाज में काम आता है और संसार काम आता है, अरे काम के लिए है। यह बात बहुत बढ़िया चीज है, हमारे काम नहीं आता, इसलिए शरीर को कुटुंब समाज और संसार की सेवा में लगा दो। यह बड़ी भारी दामी बात है, इसको मान लो तो आज सदा के लिए सुखी हो जाओगे। शरीर से हमारे को लाभ हो जाएगा, ये धोखा है। शरीर से लाभ नहीं हुआ। कल एक बात बताई थी कि शरीर की जो महिमा है वो विवेक की महिमा है, सत असत का, नित्य अनित्य का, कर्तव्य अकर्तव्य का, अनुकूलता प्रतिकूलता का, ये ज्ञान है ना, ज्ञान जो विवेक है, ये विवेक हमारे काम का है, विवेक गुरु है। विवेक ठीक हुआ, सूर सूक्ष्म कर्ण कोई भी शरीर हमारे काम नहीं आता, इस बात को समझ लेने से बहुत लाभ होता है। न सूर से ही काम आता है, न सूक्ष्म से ही काम आता है, आकाश से काम आता है, हमें विचार करता है। स्थूल शरीर से क्रिया होती है और सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है और कार्य शरीर से स्थिरता तथा समाधि होती है, स्थिरता और समाधि होती है। सूक्ष्म शरीर से क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है और कार्य शरीर से स्थिरता होती है और समाधियां होती है। क्रिया, चिंतन और स्थिरता और समाधि आपके लिए रही है, सबसे समाधि भी आप लेते हैं। समाधि ये बहुत समाधियों का बहुत मानना है और समाधि में शासन बहुत मानना है, पर आपके लिए नहीं है, इसलिए भरोसे मत रहो, मत रहना। आपके काम आने वाली चीज है, कुछ भी चिंतन न करना। भगवान में 25वां अध्याय, 25वां श्लोक है ना, छठे अध्याय का, शनै शनै रूपरमेत, शनै शनै रूपरमेत विद्या द्वितीया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित् विचिन्तयेत्। आत्मसंस्थम मन कृत्वा सब जगह परमात्मा है, ऐसा मान लो, चुप हो जाओ, जितना चुप रह सो और आ जाओ चिंता नहीं पूरा करो, वो स्थिरता है, वो सुप्रण है, वो अब काम का है। लाले स्थिरता का चित्र किया, खनन किया, समाधि खनन किया, चित्र खनन किया, अब आप लगे चिंतन कुछ नहीं करना, कुछ भी चिंता न करना। आत्मसंस्थ मना कृत्वा न किंचित् विचिन्तयेत्, ये 25वां श्लोक। एक परमात्मा है, भक्ति मार्ग में भगवान के चरणों में मन लगा हुए हमारे, ये आप काम है, असली काम है। आत्मसंस तो मना कर तो परमात्मा मन लगा हुए और कुछ चिंता करना, ये वो काम है। आपके काम न क्रिया आएगी, न चंद्र आएगा, न स्थिरता आएगी, न समाधि आएगी। इसी तरह प्राणायाम, कुंडली की जगना, एकाग्रता आदि कोई भी काम कहीं नहीं है, ये सब प्रकृति की चीज है। जबकि आप परमात्मा को छोड़ गए, परमात्मा ले गया, ये आपके जाति की चीजें नहीं है, परमात्मा आपकी जाति का है, आप परमात्मा से पैदा हुए हो, परमात्मा का संबंध है और क्रिया के स्थिरता, क्रिया के चिंतन के स्थिरता के समाधि के जाल में मत फंसो, कुंडली की जागृति में मत फंसो। ये सब शरीर की है, ये आपकी नहीं है, ये प्राकृत है, प्रकृति की चीज है। आप इसमें लगो, खास खास बात बताई, खास ये प्रकृति है, प्रकृति को स्मरण करो, प्रकृति समझ छोड़ो। ये सब प्राकृत चीजें हैं, जबकि आप परमात्मा के और हो गए, ये आपकी जाति की चीजें नहीं है। आप है सब है, अलग है, अलग है। आपकी एकता परमात्मा के साथ में, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के साथ में है। आप चाहे अद्वैत अद्वैतवाद है, चाहे अद्वैतवाद है, चाहे सो ज्ञान मानो, चाहे भक्ति करो, चाहे ज्ञान सो, कम से कम इतनी बात तो स्वीकार कर लो कि शरीर हमारे काम का नहीं है, इसके साथ हमारा संबंध नहीं है। पक्का विचार करो, बहुत मार्मिक बात है। ऐसी बात अगर संसार का असर पड़ जाए तो उसकी परवाह मत करो, स्वीकार मत करो, फिर सब मिट जाएगा। असर पड़ जाए तो स्वीकार मत करो, असर पड़ जाए मिट जाएगा। आपको महत्व देकर आप बड़े भारी लाभ से वंचित हो रहे हो। संसार का असर पड़ जाए, बड़े बड़े लाभ से वंचित हो रहे हो। सार बात है, सार बात हरे देव मिलती नहीं है, समाधि में बहुत गया है, संस्कृत ग्रंथों में, संस्कृत टीकों में बहुत सब बताया है, समाधि बात है। इसलिए असर पड़ता है तो पढ़ने दो, पर मन में समझो कि यह अच्छी बात नहीं है, बस इतनी बात नहीं थी, मान लो कि अच्छी नहीं है, असर पड़ता है, हर चीज नहीं है। झूठी चीज का असर भी झूठा ही होता है। सच्चा कैसे होगा बताओ? आपसे कोई पैसा ठगता है तो आपको उसकी बात ठीक दिखती है तब ठगाई पाते हो। ठगाई करके पैसा ठगता है, उसकी बात ठीक लगती है तब उसके पंजे में फिरते हो, आप उसे मोहित हो जाते हो, तभी तो ठगाई में अठाई में आते हो। ऐसे ही संसार का असर पड़ता बिल्कुल ठगाई है, मूर्खता है, भूल है, गलती है। जो असर पड़ता है वो भी भूल है, वो भी गलती है। बहुत बढ़िया बात है, एक मार्मिक बात और है। अगर शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पर असर पड़ता है, असर तो आप पर नहीं पड़ता है। ये देखो, मन पर असर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है। आप परमात्मा के अंश हो और आत्मस्वरूप हो, आत्मा निर्लेप है, असंग है, असंगो है वायु पोषण। आप असंग हो, आप पर असर नहीं पड़ता, असल मन पर बुद्धि पर पड़ता है। मन बुद्धि को आप अपने समझते हो, इस बात का अपने पास मार्मिक बात है ये। आप असंग हो, असंग असंग हो हे आयम वर्षा, आप पर असर नहीं पड़ता। मन बुद्धि के साथ आप हो जाते हो तो आप पर असर दिखता है। और शरीर जड़ है, आप चेतन हो, जड़ का असर जड़ पर ही चेतन पर कैसे पड़ेगा? जड़ का असर जड़ पर ही पड़ेगा, चेतन पर नहीं पड़ेगा, आप पर नहीं पड़ता है। आप शुद्ध हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, नित्य मुक्त हो, आप निर्लेप हो। गीता में लिखा है, शरीरस्थ हो भी कौन थे या न करो थी न लिपते, शरीरस्थ हो भी कौन थे या न करो थी न लिपते, शरीरस्थ हो भी, शरीर में स्थित होता हो भी करता नहीं है, हित नहीं होता है, भोगता नहीं बनता है, शरीर सो भी मानते हैं। अनादित्वा निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम व्यय तीसरा श्लोक है, तेरहवा अध्याय का तीसरा श्लोक क्या है? अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, अनादित प्रकृति भी है पर प्रकृति निर्गुण नहीं है, प्रकृति पुरुष विद्या नादि उपाय दोनों अनादि है, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद प्रकृति निर्गुण नहीं है, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्म अव्यय अव्यय पता नहीं होता, शरीर स्थो भी मानते है, न करोते न लिखते, न करता पड़ा होता है न लिखते थोड़ा होता है, इनका वचन आ गया दो श्लोक में 31-32 में, यदाकाश अस्तित्व नित्यम वायु सर्वत्र तथा सर्वानी भूतानि मत्तानि, हिराकाश अस्तित्व नित्यम वायु सर्वत्र तथा सर्वानी भूतानि, और सूर्य जैसे सब में रहता है सब उपकाश होता है पर निवृत्ति से ही सत्य होता, क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतर चक्षु क्षेत्र क्षेत्र की सब निर्णय में अंतर ज्ञान चक्षुष ज्ञान रूपी नेत्र दिखेगा ऐसे नहीं, विवेक हुआ ज्ञान विवेक विवेक नेत्र से ज्ञान भूत प्रगति मोक्ष इनका सबका अभाव हो जाएगा, ऐसे जो जानते हैं वो मुक्त हो जाते हैं परम को प्राप्ति हो जाते हैं। तेरहवें का 30-31-32-34 शरीर मानते हैं न, अतः कितना ही असर पड़े उसको आप सत्ता मत मानो, आपके स्वरूप पर असर नहीं पड़ता, स्वरूप बिल्कुल निर्देश है, असंग हो गए पुरुष में मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो पड़ता रहे, मन बुद्धि हमारे नहीं है, ये उसी धातु के हैं जिस धातु के वस्तु में असर पड़ता है, जिस असर पड़ता है पर उस प्रकृति है, प्रकृति धातु की चीज है, प्रकृति मन बुद्धि है वो सजाती है उनके ऊपर पड़ता है, आप पर असर नहीं पड़ता, आप परमात्मा का अंश है, आप पर असर परमात्मा का पड़ता है, परमात्मा का स्वरूप है उसमें आपका असर है, जब फिर सुखी और दुखी को स्वयं क्यों होता है, प्रश्न पूछे है कि फिर स्वयं सुखी दुखी क्यों होता है, असर तो पड़ता है मन बुद्धि पर, स्वयं सुखी दुखी क्यों होता है, मन बुद्धि को आप अपना मानते हो स्वयं सुखी दुखी होता है, अपना मानते हो मन बुद्धि पर, मन बुद्धि रूप मैं हूँ और जाते एक हो जाते हो, यह अध्यास होता है इस बार आप पर देखता देखता है, मन बुद्धि अपने नहीं है, प्रत्युत प्रकृति आदर्श है, मन बुद्धि प्रकृति आदर्श है, प्रकृति महान तदोहकार तस्मा सूर्ष प्रकृति है, प्रकृति की चीज है आपकी नहीं है, इस बात में दूंगी बुद्धि अपने आप अपने नहीं है, प्रत्युत प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा का अंश हो, मन बुद्धि प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा का अंश हो, मन बुद्धि पर असर पड़ने से आप सुखी दुखी होते हो तो यह पतली की बात है, यह गलती की बात है, मन पर असर पड़े बुद्धि पर असर पड़े अपने मन मान लेते हो, मन बुद्धि साथ एक हो जाते हो, प्रकृति की चीजों के साथ एक मान लेते हो तब अपने देखते गलती है, ये वास्तव में आप सुखी दुखी नहीं होते, प्रत्युत ज्यो के त्यों रहते हो आप तो असंग आप वैसे नहीं बिगा देते हो, आप पर असर नहीं पड़ता है, विचार करें अगर आपके ऊपर सुख दुख का असर पड़ जाए तो आप अपरिवर्तनशील और एक रस नहीं हो रहेंगे, तो एक रस रहना आपका, आप ही रसील है आप, ये पर नहीं रहेगी पड़ा तो असंग नहीं रहेगा। आपका रूप असंग है, आप परिवर्तनशील है और मेरे ये ग्रसण है, ये बात झूठी हो जाएगी। हाँ वो आत्मनिर्भर है, आप पर असर पड़ता नहीं है, प्रत्युत आप अपने पर असर मान लेते हैं, कारण कि अपने मन बुद्धि को अपने मान रखा है, जो आपके नहीं है, कभी नहीं है, कभी नहीं है, कभी नहीं है। मन बुद्धि प्रकृति के है और प्रकृति का असर प्रकृति पर ही पड़ता है, प्रकृति का असर प्रकृति पर ही पड़ता है। आप प्रकृति नहीं हो, आप चेतन हो, परमात्मा का अंश हो, आप पर नहीं पड़ता। मन बुद्धि प्रकृति के है और प्रकृति का असर प्रकृति पर ही पड़ेगा, असर पड़ने पर वैसा कर्म भी हो जाता है, असर पड़ने कर्म भी हो जाते हैं। तो कर्म भी हो जाए तो भी आप में क्या फर्क पड़ा, कर्म कर्म का क्या असर पड़ा, जैसे चीजों का असर नहीं पड़ा तो क्रिया का क्या असर पड़ा। हो जाए तो हो जाए, सफर मत हो, उसको ध्यान मत दो, उसके साथ एक मत हो जाए हो जाए, जाए। आप विचार कर देखो तो आपका असर नहीं पड़ा, परंतु बुद्धि मुश्किल है, मुश्किल यह है कि आप उसके साथ को मिल जाते हो, मन बुद्धि के साथ मिल जाते हो, आप मन बुद्धि को अपना स्वरूप मानकर ही लड़ते हो, हमारे पर असर पड़ा ऐसा मानते हो, मन बुद्धि आपके नहीं है, प्रकृति के हैं, मन स्थानी प्रकृति स्थान है, मन स्थानी बुद्धा ने प्रकृति स्थानी कर सकते, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं। और आप मन बुद्धि के नहीं हो, प्रत्युत परमात्मा के हो, मैं भी वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन, इसलिए असर मन बुद्धि पर पड़ता है, असर आप पर नहीं, आप तो वैसे के वैसे हो, ऐसे ऐसे रहते हो। सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख सुख बरबर कब है स्वस्थ, स्वयं स्थित स्वयं स्थित होगा तो बुद्धि बिल्कुल सही, सम दुख सुख सुख दुख स्वयं है, सुख दुख राज मंद बुद्धि पर पड़ता है, सम दुख स्वस्थ, सम दुख सुख स्वस्थ, स्वस्थ आप में स्थित है, मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो पड़ता रहे, अपने को क्या मतलब है, जैसे असर को महत्व मत दो, उसको अपने पैर स्वीकार मत करो, आप स्वयं स्थित हो जाओ, समुद्र का सुख स्वस्थ, आप निर्विकार हो अपने स्वस्थ, अपने में स्वीकार मत करो, स्वयं स्थित हो जाओ स्वस्थ, असर स्वयं नहीं पहुंचता, स्वयं नहीं पहुंचता, असर तो वस्तु सत में कैसे पहुंचे, फिर जो सत वस्तु है उसमें कैसे पहुंचेगा, सत निर्विकार सत वस्तु आप हो, ये असुर का असर सत पर नहीं पड़ता, असुर का मन बुद्धि पर पड़ता है, उनको अपने मानते हो, असुर का असुर असुर भी असत ही है, आप नहीं लगते हो, मन बुद्धि चाहे आपके हो चाहे एक कुत्ते के हैं, कुत्ते को मन बुद्धि पर असर पड़ा तो उसे आपका कोई मत संबंध नहीं है, जैसे कुत्ते के मन के साथ में आपका संबंध नहीं है, ऐसे आपके मन का संबंध भी आपके नहीं है, कुत्ते पर असर पड़ेगा क्या पड़ेगा, आपका मन है वो भी कुत्ते का मन है, एक जाति का मन बुद्धि एक जाति है, आप परमात्मा का अंश हो, कुत्ते का भी स्वरूप मन में स्वरूप कुत्ते का भी वो बोल रहे हैं परमात्मा चरण में, पर कुत्ता मानता नहीं, पर जान नहीं सकता, उसको जनाव तो समझ नहीं सकता। आप समझते हो कि मैं अंश परमात्मा का हूँ, स्वनिर्माण परमात्मा आयम अभ्य शरीरस्थ वो भी मानते हैं, न करो शरीरस्थ वो भी। कुत्ते के मन बुद्धि पर असर पड़ता है, कुत्ते तो क्या आप सुखी होते हो? जैसे कुत्ते के मन और बुद्धि पर असर आपके नहीं है, ऐसे ही आपके मन बुद्धि का भी आप पर असर नहीं है। मन बुद्धि एक जाते क्या है, आप स्वयं एक जाते ही हो, कुत्ते का भी स्वरूप एक जाते में है, पर कुत्ता इसको जान नहीं सकता, आप जानते हो, कुत्ते को ज्ञान नहीं था, वो बड़ा अलग कैसे कर रहे मन बुद्धि से कर नहीं सकता। आप मन बुद्धि से अलग हो, मन बुद्धि से ऐसे ही आपके मन बुद्धि पर भी वास्तव में असर नहीं है। मन बुद्धि को अपना मानना ही भूल गलती है, भूल गलती है मन बुद्धि को अपना मानना। इसको अपना मानकर आप मुफ्त में दुख पाते, मुफ्त में दुख पाए पात्र मन बुद्धि आप पाते हैं। अब कई दिनों से मानते रहे ना, नमस्ते एक मार्मिक बात है कि हमारे और परमात्मा के बीच में जड़ तो शरीर संसार का एक पर्दा नहीं है, प्रत्युत जड़ता के साथ संबंध का पर्दा है। ये बात पढ़ाई की पुस्तकों में वेदांत में आती नहीं, पढ़ाई में नहीं आती ये बात। आप पर जो पर्दा पड़ता है तो आपके और परमात्मा के बीच में जड़ता का पर्दा है, वो जड़ता आपके मानी हुई है, आपके आपने मन बुद्धि को स्वीकार किया है, इस बात आप मानता है। ये पढ़ा में आते नहीं, प्रत्युत जड़ता के साथ संबंध पड़ता है, ये बात पढ़ाई की पुस्तकों में वेदांत ग्रंथों में मेरे को नहीं मिली है, केवल एक जगह संतों ने मिली है, एक संतों से मिली है। इसलिए शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को अपना बिल्कुल संबंध नहीं है, ऐसा स्वीकार करो तो आप निहाल हो जाओगे। ये प्रकृति असर पड़ता है जिन पर वो असर सब फालतू है, प्रकृति पर है, प्रकृति क्रिया में आप नहीं। जड़ता का संबंध छोड़ने के लिए क्या अभ्यास करना चाहिए पूछते हैं, जड़ता का संबंध छोड़े हैं इसलिए क्या करना चाहिए? जड़ता का संबंध अभ्यास से नहीं छूटता, एक अभ्यास कर रहा हूं कैसे अभ्यास नहीं छूटता, प्रत्युत विवेक विचार से छूटता। ये विवेक से छूटेगा, अभ्यास नहीं छूटेगा, ये विवेक वो है प्रकृति के आप परमात्मा के, इस विवेक से छूटेगा, अभ्यास नहीं छूटेगा, अभ्यास नहीं छूटेगा। मनुष्य अभ्यास करता है, विवेक का आदर नहीं करता, विवेक का आदर करता, विवेक छूटता है। ये अभ्यास से होने वाली बात नहीं है, नहीं विवेक का आदर करो तो आज ही यह संबंध टूट जाएगा, आज ही आज टूट जाएगा, क्योंकि संबंध है नहीं, आप और हो मन बुद्धि और है, ये प्रकृति है आप परमात्मा का अंश हो। आप दो बातों को स्वीकार कर लो, जानना और मानना, जानना और मानना, दो बात एक जानना एक मानना। जड़ के साथ हमारा संबंध नहीं है ये जानना है, और हमारा संबंध भगवान के साथ है ये मानना है, भगवान के साथ हमारा संबंध ये मानना है, जनता के साथ हमारा संबंध नहीं ये जानना है, ये जानना मानना है, दो बोलो अभ्यास नहीं, अभ्यास नहीं होगा, ये बात जानना मानना से होगा, तो मानना परमात्मा को मानना ही होता है, परमात्मा को जान नहीं सकते, अपने माँ बाप को जान नहीं सकते, मान सकते हो। अपने माँ बाप इतने ज्यादा संसार माता के माँ बाप कैसे होंगे, ये मानना है। अनंत ब्रह्मांडों में किस चीज भी आप ही नहीं है, ये जानने पर अजंता का असर नहीं पड़ेगा, इसके अभ्यास काम नहीं करता। पर विवेक से भी तत्काल काम होता है, विवेक से तत्काल काम अभ्यास नहीं हुआ। आप पर असर नहीं पड़ता, आप वैसे के वैसे ही रहते हो, आप एक सब असंग ही है, वही बोल रहा आप असंग रहते हो, आपका आप पर असर नहीं पड़ता। वास्तव में मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है, मुक्ति स्वाभाविक है, मुक्ति होती नहीं है। मुक्ति होती है तो प्रकृति मुक्ति है, होती नहीं है। जो होती है वह मिट जाती है, और जो है वह कभी मिटती नहीं। मुक्ति होती नहीं, मुक्ति है आप स्वतः, ना स्वतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का भाव विद्यमान नहीं है। आपने असत को सच्चा मान लिया, जो कि असत है, झूठा है। मन बुद्धि के साथ आपका संबंध है ही नहीं। फिर शरणार्थी महाराज जी ने पूछा कि कुंडली जागर, कुंडली क्या होती है? उन्होंने उत्तर दिया, कुंडली क्या होती है यह तो हम जानते नहीं, पर इतना जरूर जानते हैं कि कुंडली का हमारे साथ संबंध नहीं है। कुंडली जड़ है, वो प्रकृति है, शरीर में है, उसके साथ हमारा संबंध नहीं है, तो पक्का जानते हैं। कुंडली क्या होती है, क्या होती तुम जानो, ये तो पक्का जानते हैं कि कुंडली से हमारा संबंध नहीं है। हम चेतन है, वो जड़ है। कुंडली सोती रहे अपना क्या लग जाए, हमारा इसे क्या मतलब, जागे तो जाए क्या मतलब। ऐसे ही शरीर संसार है, तो हमारा संबंध नहीं है। अतः इसके संसार का असर मत पर मत यह अभ्यास से नहीं होता, ये विवेक से होता। अभ्यास नहीं होता, वर्षों में कोई अभ्यास नहीं होगा। अभिवेक से अभी जहां रुक गया, अभ्यास एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जैसे रस्से पर चलना हो तो इसलिए अभ्यास करो। अभ्यास से एक कुछ लाभ नहीं होता, अभ्यास से एक स्थिति बनती है। स्थिति रस्से पर चलो और मत चलो, कोई फायदा नहीं। अभ्यास से तत्व ज्ञान कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। विवेक का असर करो तो आज ही अभी निहाल हो जाओगे। विवेक ये पहले बात बताई कि मनुष्य शरीर की महिमा है, वो विवेक की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है। इनमें विवेक है, आप केवल इतनी बात याद कर रहे हैं कि वह चीजों के साथ हमारा संबंध नहीं है, ऐसी बात मान लो। क्योंकि वे प्रगति के अंश है और हम परमात्मा के अंश है, वे प्रगति के अंश है, हम परमात्मा के अंश है। इस बात उसके साथ प्रगति की चीजों के साथ हमारा संबंध नहीं है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली जिन चीजों का असर हमारे पर कैसे पड़ सकता है, और आप तो वह असर पहुंचता ही नहीं, आप असंग है। स्थिरता समाधि भी आपकी नहीं है, प्रत्युत कारण शरीर की है। आप कारण शरीर से अलग है। समाधि में अवस्थाएं होती है, समाधि और वृद्धा में जो अवस्था है, आप में दो अवस्थाएं नहीं है, नहीं होती आप में। आप भी सज अवस्था है, जो स्वतः स्वाभाविक है। उसका स्वरूप सत्ता सत्ता पात्र सत्ता आपका स्वरूप सत्ता पात्र सत्ता सत्ता में स्थित हो जाओ सत्ता में आपका स्वरूप शरीर थो भी मानते हैं ना को देने लिखे जैसे नाहकृत भाव बुद्धि जैसे लिपते अथवा भी जब मैं होगा न अंत न मैं निमित वहां करते तो है ही नहीं आप संग अगर आप है कि यह और जीवन कभी मिलता नहीं है मिल सकते ही नहीं है सार बात यह है कि जड़ और चेतन मिलना नहीं जड़ तो मिलेंगे नहीं पर मिलते ही नहीं मिल सकते ही नहीं जड़ और चेतन का संबंध झूठा है जैसे अमावस्या और रात का सूर्य अमावस्या तो सूर्य का संबंध है नहीं साथ विवाह नहीं हो सकता अमावस्या रात का सूर्य के साथ विवाह हो गया अरे सूर्य के साथ अमावस्या रहती ही नहीं अमावस्या रहती ऐसे चेतन साथ रहते ही नहीं ऐसे ही जल का चेतन के साथ संबंध नहीं हो सकता पूछते जल चेतन का समझ झूठा है तो छोड़ने में कठिनता क्यों है नहीं हो है जल चेतन का संबंध झूठा होने पर भी उसको छोड़ने में कठिनता इसलिए है होती है कि आपने जल चेतन के संबंध को महत्व दे दिया आपने स्वीकार कर दिया कि आपने दर्शन महत्व दे दिया अतः आज ही अपने विवेक को महत्व देकर सच्चे हृदय से इस सत्य को स्वीकार कर लो कि जड़ शरीर संसार के साथ हमारा बिल्कुल संबंध नहीं है हमारा संबंध परमात्मा के साथ है हमारा अभिषेक नहीं है हमारा मनुष्य में शरीर को छो लेकर भोगों की इच्छा कामना होती है और स्वरूप को लेकर तत्व की इच्छा होती है जिज्ञासा होती है और परमात्मा को लेकर प्रेम की इच्छा होती है अभिलाषा मानो कामना होती है संसार लेके और तत्व की होती है जिज्ञासा और प्रेम की होती है अभिलाषा शरीर अपना नहीं है उत्पन्न होने वाली वस्तु है आप उत्पन्न होने वस्तु नहीं है शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है आप उत्पन्न और नष्ट नहीं हो गए परंतु तत्व की प्रेम भी इच्छा अपने है भूल से होने वाली नहीं है ये भोगों की इच्छा संग्रह की इच्छा भूल से होती है और परमात्मा की इच्छा है वो जिज्ञासा है और प्रेम की इच्छा है वो अभिलाषा है वो आपकी है भूल से इसलिए शरीर को निष्काम भाव पूर्वक दूसरों सेवा में लगाने के अथवा तत्व की जिज्ञासा तेज होने से लिए भूल मिट जाएगी तत्व की जिज्ञासा तेज हो अभिलाषा चेत हो मिट जाएगी भूल मिटने में भोग की कामना मिट जाती है और तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है अर्थात मनुष्य को तत्व ज्ञान ही ज्ञान हो जाता है जीवन मुक्ति हो जाती है फिर स्वरूप जिसका अंश है उस परमात्मा के प्रेम की अभिलाषा जागृत होती है संपूर्ण जीव परमात्मा के अंश है इसलिए प्रेम की इच्छा संपूर्ण जीवों के अंतिम तथा सार्वभौम इच्छा है मुक्ति तो साधन है पर प्रेम साध्य है जैसे समुद्र में जल मूल किरणों के द्वारा जल उठता है और फिरता है जब तक पूर्ण शरीर में नहीं जाता समुद्र में तब तक समुद्र में स्थित नहीं होता, वो नतता है बिगड़ गए, समुद्र में जाकर शांत होता है, नहीं तो मुसाफर है। ऐसे परमात्मा से दूर हुआ है, अनेक इच्छाओं को लेकर उन इच्छाओं का त्याग करके परमात्मा मिल जाए पूरा हो जाएगा। परमात्मा का अंश जीवात्मा जब तक परम प्रेम को प्राप्त नहीं करता, लगता तब तक उसको बाधा पूरी नहीं होती। परम प्रेम का उदय होने पर मनुष्य जीवन पूर्ण हो जाता है, प्रेम उसी करने का बाकी नहीं रहता। ये बात है ना, 10-23 मिनट हो गए, कल थोड़ा दिया।